الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون صدق الله مولانا العلي العظيم. قرآن کریم کا ایک اسلوب یہ ہے کہ وہ دعاؤں کی شکل میں امت کی رہنمائی کرتا ہے اور ساتھ میں جو اہم دعائیں ہیں ان کے مانگنے والوں کی تعریف بھی کرتا ہے. تو بیک وقت دو چیزوں پر روشنی پڑتی ہے کہ جو اللہ کے مقبول اور پسندیدہ بندے ہیں وہ ان الفاظ میں اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. یہ مانگنا ان کی طبعی نیکی کی دلیل ہے. تو اس طرح مانگنے والوں کی تعریف بھی ہوئی اور پھر جو مانگا جا رہا ہے جن الفاظ میں دعا مانگی جا رہی ہے وہ الفاظ امت کے سامنے آئے تاکہ امت کے لوگ بھی ان الفاظ کو اپنی دعاؤں میں استعمال کریں. تو ایک بہترین ہمارے سامنے رہنمائی آ گئی کہ اللہ سے مانگو تو ان الفاظ میں مانگا کرو. یہ قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے اور بہت سی آیتوں میں یہ انداز اختیار کیا گیا ہے. اب یہاں یہ گفتگو چل رہی ہے پہلے سے کہ جو مال بغیر کسی لڑائی کے حاصل ہو جسے مال فے کہا جاتا ہے یہ کن لوگوں پہ خرچ کیا جاتا ہے. تو یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، فلاں پر اور مہاجرین پر جنہوں نے اپنا گھر بار دین کے لیے چھوڑ دیا، محنتیں مشقتیں برداشت کی، اور انصار پر جنہوں نے بے مثال قربانی اور ایثار کا نمونہ پیش کیا. اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ مال ان لوگوں پر بھی خرچ کیا جائے جو اگرچہ بعد میں اسلام لائے مگر ان کی شان یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کی زبان پر یہ دعا جاری ہوتی ہے کہ اے ہمارے رب، ہماری بھی مغفرت فرمائیے اور ہم سے پہلے جو ایمان لا چکے ان کی بھی مغفرت فرمائیے. تو گویا ان کے دل میں ان سے پہلے ایمان لانے والوں کی محبت ہے، جبھی تو ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. یہ جذبہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ ہر مومن کے دل میں دوسرے مومن کے لیے ہمدردی ہو، خیر خواہی ہو، محبت ہو. اور دوسری دعا ان کی زبان پر یہ جاری ہوتی ہے کہ اے ہمارے رب، ہمارے دل میں کسی بھی مسلمان کی طرف سے کوئی کینہ کپٹ نہ رہے، ہمارے دل بالکل صاف ستھرے ہوں. یہ دو دعائیں ان کی زبان پر جاری ہوتی ہیں. یہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان کو اس مال میں سے دیا جائے، ان کی مدد کی جائے. اب اس سے ہمیں کیا نصیحت ملی؟ تو ہمیں یہی دو نصیحتیں ملی جو ان دعاؤں میں اللہ سے ان کی طلب کی گئی. پہلی نصیحت یہ ملی کہ کامل ایمان کی علامت یہ ہے کہ آدمی اپنے سے پہلے ایمان لانے والوں کے لیے دل کے اندر قدر کا جذبہ رکھے، محبت کا جذبہ رکھے. www.tabligh.com The Revival of Iman. کسی آیت کے ذمن میں کہ اس میں ہمیں اشارہ دیا گیا کہ جو بھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ایمان سے مشرف ہوئے اور پیغمبر علیہ السلام کے دست مبارک پر انہوں نے بیعت کی، ان سے محبت رکھنا، ہر ہر صحابی سے محبت رکھنا، یہ دلیل ایمان. کسی بھی صحابی کے بارے میں اتنا سی بھی بدگمانی ہمارے دل میں نہیں رہنی چاہیے، اس لیے کہ بہرحال وہ ایمان والے بھی ہیں اور اللہ نے انہیں یہ سعادت بھی عطا کی ہے کہ ان کے لیے قرآن پاک نے جگہ جگہ اعلان کر دیا اللہ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہے. تو جن سے اللہ راضی ہو جائے اب اس پر کوئی اعتراض کرے اس سے بڑی گستاخی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. تو آپ جب بھی جائزہ لیں اہل حق کا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اپنے سے پہلے تمام اہل ایمان کے لیے خیر خواہی ہمدردی محبت دل میں رکھتے ہیں. تمام انبیاء کرام علیہ السلام تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تمام سلف صالحین تمام ائمہ سب کے لیے ہمارے دل میں محبت ہے قدر ہے. ہم سے پہلے جو مومن گزر چکے یا ہمارے زمانے میں جو مومنین ہیں سب کے لیے ہم خیر کی دعائیں کرتے ہیں. اتنی بڑی نیکی کی بات ہے کہ ایک روایت میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا کرے ان الفاظ میں اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اے اللہ بخش دیجئے تمام ایمان والے مردوں اور تمام ایمان والی عورتوں کو جو یہ دعا کرے. کتنی دیر لگی اس دعا کرنے میں؟ دو چار سیکنڈ. مگر اس کا ثواب کتنا ہے؟ دنیا کے قائم ہونے سے لے کر قیامت آنے تک جتنے بھی مسلمان مرد جتنے بھی مسلمان عورتیں گزر چکی یا موجود ہیں یا آئندہ آئیں گے ان کی تعداد کے بقدر سے نیکی ملے گی جس نے یہ دعا کر دی. بتائیے کوئی کمپیوٹر اسے ریکارڈ کر سکتا ہے کتنے گزر گئے کتنے ہیں اور کتنے قیامت تک آئیں گے؟ ایمان والے مرد اور عورت سب کی تعداد کے وقت لکھنے کی ملے گی اس نے یہ دعا کر لی اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. جو آدمی کسی دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے غائبانے میں تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ اس کے حق میں دعا کرتا ہے لک مثلو لک مثلو جو تم دوسرے کے لیے مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی وہ عطا کرے. تو جسے فرشتے کی دعا لینی ہے وہ اپنے بھائیوں کے لیے غائبانہ دعا کیا کرے رجسٹرڈ دعا ملے گی پکی دعا ملے گی اس میں بخل نہیں کرنا. اللہ کو اپنے اوپر آدمی قیاس نہ کرے. وہاں تو معاملہ یہ ہے کہ بہانہ ڈھونڈا جاتا ہے کہ بندے کو کیسے دیا جائے وہاں تو بہانے کی تلاش ہے. رحمت حق بہانہ بھی جو ہے تو اہل حق کی علامت یہ ہے تمام انبیاء علیہ السلام کا اکرام ہے احترام صحابہ کا احترام ہے ہر ہر صحابی کو تمام امت سے افضل سمجھا جاتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ نظریہ ہے. اس کے برخلاف جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں سمجھ لیجئے جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں ان کی بنیاد اسی پر ہے کہ اپنے سے پہلوں کو برا کہو. اس کے بغیر ان کی گاڑی نہیں چلتی درجہ بدل جا. جھوٹے مدعیان نبوت ہیں انبیاء کو برا بلا کہتے ہیں نعوذ باللہ. یہ ملعون قادیانی ہیں منہ بھر بھر کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں بکتا ہے. دلیل ہے کہ یہ مومن نہیں ہے. انبیاء پر کوئی انگلی اٹھائے اور پھر ایمان کا دعویٰ کرے, ہرگز وہ دعویٰ قبول نہیں. اسی طرح یہ روافض جو اپنے کو مومن کہتے ہیں, ان کے مذہب کی بنیاد صحابہ کے بغض پر ہے. کہتے ہیں نعوذ باللہ تین چار صحابہ کے علاوہ سارے صحابہ کافر ہو گئے تھے نعوذ باللہ. اسی پہ بنیاد, تبرے پہ بنیاد. بغض معاویہ پہ بنیاد ہے, ان کے پورے مذہب کی بنیاد صحابہ کے بغض کے اوپر ہے. یہ دلیل ہے کہ یہ ضال ہے, مضل, گمراہ اور قطعی. جو عقائد ہیں ان کا جو انکار کرے وہ صرف گمراہ نہیں, وہ خارج اسلام بھی ہے. جو متواتر عقائد کا انکار کرے ایسے ہی اہل بدعت ہیں, ان کی بھی گاڑی نہیں چلتی جب تک کہ منہ بھر بھر کے گالی نہ دو اپنے سے پہلو. تقریر میں جوش نہیں آ سکتا جب تک کہ مغلظات نہ بکیں. یہ دلیل ہے کہ یہ گمراہ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. ایمان والوں کی علامت اس آیت میں بیان کی گئی کہ ان کے دل سابقین ہیں مومنین کے لیے بھی اور معاصرین مومنین کے لیے بھی محبت سے لبریز ہیں. جبھی تو دعا نکلے گی جب محبت ہوگی. تو ایک تو یہ بات اس آیت میں ہمیں سمجھائے گی کہ اپنے سے پہلے اور اپنے زمانے کے مومنین سے جذبہ ہمدردی رکھو, خیر خواہی رکھو, محبت رکھو, وسیع الصدر ہو کر کے رہو, تنگ دل نہ ہو. اور دوسری رہنمائی یہ کی گئی کہ کسی مومن سے دل میں کینہ مت جماؤ. یہ کامل مومن کی علامت ہے کہ اس کا دل بالکل صاف ہوتا ہے آئینے کی طرح. کوئی بات اگر کسی سے ناگواری کی ہو بھی جاتی ہے اسے بھلا دیتا ہے, درگزر کر دیتا ہے, اسے دل میں باندھ کر کے نہیں رکھتا کہ بس ہر وقت اسی ٹوہ میں لگا رہے, انتقام لینے کے چکر میں نہیں پڑتا کہ ہو گیا ہو گیا, درگزر کرو, ختم کرو, معاف کرو, اپنا حق بھی چھوڑ دیتا ہے. یہ ایمان کی علامت. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے شہید خادم سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ بیٹے اگر تم سے ہو سکے تو تم اس طرح سے رہا کرو کہ تمہاری صبح اور تمہاری شام اس حالت میں گزرے کہ تمہارے دل میں کسی مومن کی طرف سے کوئی کینہ کپٹ نہ ہو. حضرات مفسرین نے اسی آیت کے ذمن میں ایک واقعہ لکھا ہے. جناب اکرم علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں تشریف فرمائے, ایک صحابی آئے وضو کر کے. مسجد کے ایک دروازے سے داخل ہوئے, بائیں ہاتھ میں چپل لے رکھا تھا. ان کو آتا دیکھ کر حضور نے فرمایا جسے جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھ لو. وہ بیچارہ عام آدمی تھا, اگلے دن پھر ایسے ہی ہوا, وہی صاحب تشریف لائے, حضرت نے پھر کہا بھائی جسے جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھ. تین دن ایسے ہی ہم کسی کو کہہ دیں کہ بھائی جنتی ہے تو یہ تو بھائی ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. کیونکہ ہمارا تو ایک ظاہری اندازہ ہو سکتا ہے، اندر کا تو ہمیں پتہ نہیں، لیکن حضور جس کو کہتے ہیں کہ جنتی ہے وہ تو 100% جنتی ہے، تو پکا جنتی ہے، اس کے تو جنتی ہونے میں کوئی شک ہے ہی نہیں. تو ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں مجھے بہت رشک آیا کہ حضور نے 3 دن اسے کہہ دیا جنتی، ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑا اہم کام کرتا ہے جو ہم سے نہیں ہوتا، لہذا جانچ ہونی چاہیے تاکہ ہم بھی وہی کام کریں. کیسے پتا چلے؟ کہ ساتھ رہنا پڑے. چنانچہ جب وہ صحابی اٹھ کے چلے یہ بھی پیچھے پیچھے ہو گئے. جب وہ گھر پہنچے تو انہوں نے کچھ بہانہ بنایا کہ میں آپ کے گھر رات رہنا چاہتا ہوں. چلو ٹھیک ہے رہ لو، مقصد یہ تھا کہ ان کا رات والا عمل کیا ہوتا ہے ذرا ہم بھی دیکھیں کہ حضور نے جنت کی بشارت سنا دی. 3 دن رہے، دن بھی دیکھا رات بھی دیکھی، ہر ہر عمل کا جائزہ لیا. اور یہ عبداللہ ابن عمرو جو ہیں رضی اللہ عنہ، یہ بہت بڑے عبادت گزار صحابہ میں سے ہیں، دنوں دنوں روزہ رکھنے والے، راتوں رات عبادت کرنے والے. اسی لیے ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھئی کمال ہو گیا، ہمیں تو ملی نہیں بشارت، انہیں مل گئی، ضرور یہ زیادہ ہم سے بڑے عبادت گزار. مگر کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی خاص عبادت تو نظر نہیں آئی. بس یہ تھا کہ جب رات میں آنکھ کھلتی تھی تو ان کی زبان پر اللہ کا ذکر آتا تھا اور 3 دعائیں کرتے تھے. ایک تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب دنیا میں بھی بھلائی عطا کیجیے، آخرت کی بھلائی بھی دیجیے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیے. یہ دعا کرتے تھے. اور دوسری دعا کرتے تھے، اللهم اغفنا ما اهمنا من امر دنيانا واخرتنا، اے اللہ ہمارے دنیا اور آخرت کے معاملات میں جو اہم معاملات ہوں ان کی آپ کفایت فرمائیے. یہ دعا کرتے ہیں. اور تیسری دعا کرتے تھے، اللهم انی اسالک من الخیر کلی وأعوذ بك من الشر كله، اے اللہ میں ہر خیر آپ سے چاہتا ہوں، ہر شر سے پناہ چاہتا ہوں. یہ 3 دعائیں. اور تہجد پڑھتے تھے 12 رکعت، اور اس میں بھی زیادہ لمبی صورتیں نہیں پڑھتے تھے، درمیانی صورتیں پڑھتے تھے، پھر آرام کرتے تھے، فجر پڑھا کرتے تھے. تو یہ ان کی عبادت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بہت ہلکی معلوم ہوئی کہ کوئی خاص بات تو ہے. تو تیسرے دن انہوں نے کہا کہ میں نے تو آپ کے ساتھ اس لیے وقت گزارا تھا کہ حضور نے آپ کو جنت کی بشارت سنائی، تو میں تو سمجھتا تھا کہ آپ بڑی عبادت کرتے ہوں گے، مگر ایسا تو کچھ پتہ چلا ہے. تو وہ فرمانے لگے کہ ہاں بھائی تم نے دیکھی کیا، میں تو ایک عام آدمی، مگر ایک بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مومن کی طرف سے کوئی کھوٹ نہیں ہے، اور میرے سامنے جب کسی شخص کو اللہ کی کوئی نعمت عطا ہوتی ہے میں اسے دیکھتا ہوں تو مجھے کبھی حسد پیدا نہیں ہوتا، کہ اسے کیوں ملا مجھے کیوں نہیں ملا. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یہی وہ بات ہے جو ہر ایک کو نصیب ہوئی, ورنہ تو اکثریت کا دنیا میں حال یہ ہے کہ دوسرے کی ٹینشن میں دبلے ہوئے چلے جا رہے ہیں, حسد میں, کینے میں, بغض میں, عداوت میں زندگی گزر رہی ہے. اپنی فکر نہیں ہے, دوسرے کی فکر ہے. عام لوگوں کا حال یہ ہے. تو یہ بات اچھی نہیں ہے. اچھی بات یہ ہے کہ آدمی دل صاف رکھے, خود بھی آرام سے رہے, دوسروں کو بھی آرام سے رکھے, اور یہ دعا کرتا رہے کہ اللہ میرے دل میں کسی مومن کی طرف سے کوئی کھوٹ نہ ہے. یہ جنتیوں کی صفت. قرآن پاک میں فرمایا گیا جنت میں کوئی شوق نہیں جائے گا جب تک کہ اس کے دل کی اور حالی نہ ہو جائے, سارا کھوٹ نکال کر تب جنت میں جائے گا. دنیا میں اگر انبن بھی رہی ہوگی اور دونوں جنتی ہیں تو جب ہی جنت میں جائیں گے جب صفائی ہو جائے گی. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. کیوں؟ اگر یہ کھوٹ جنت میں بھی باقی رہے تو جنت بھی جنت نہ رہے گی, وہاں بھی اٹھا پٹک ہو جائے گی. جنت تو ہے ہی اسی لیے امن کی جگہ کہ وہاں کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہیں ہوگی, ہر ایک اپنی جگہ مست اور خوش ہوگا, اوپر والا بھی خوش, نیچے والا بھی خوش, سب مزے میں رہے. ہر ایک یہ سمجھے گا کہ مجھے جو نعمت ملی ہے وہ کسی کو نہیں ملی. ورنہ یہ بات اگر جنت میں نہ ہوتی تو جب دنیا میں اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں تو وہاں کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں. اللہ نے ان سب چیزوں سے محفوظ و مامون بنایا ہے جنت. تو اس آیت مبارکہ سے یہ دونوں ہمیں رہنمائی دی جا رہی ہیں, اپنے سے پہلے مومنین کے لیے دل میں محبت احترام کا جذبہ رکھو, اور اپنے دلوں کو کینہ کپٹ سے صاف رکھو. فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإيمان. اور ان لوگوں کے واسطے جو ان کے بعد آئے اور جو یوں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہماری بھی مغفرت فرمائیے اور ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرمائیے ہمارے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. اور مت رکھیے ہمارے دلوں میں کینہ کپٹ ایمان والوں کی طرف سے. ربنا انک رؤوف رحیم. کہ ہمارے رب آپ ہی ہیں بہت نرمی فرمانے والے بڑے مہربان, یعنی آپ کی رحمت ہوگی تب ہمیں یہ سعادت ملے گی کہ ہمارے دل صاف ستھرے ہو جائیں گے, کسی کا کینہ کپٹ کھوٹ ہمارے دل میں نہ رہے. اللہ تعالی ہم سب کو رافت و رحمت کی توفیق عطا فرمائے, ایک دوسرے کی ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ ہمیں عطا فرمائے, نہ ہمارے دل میں کسی کا حق رکھے نہ ہمارا حق کسی پر رکھے. عافیت کے ساتھ دنیا آخرت کی زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. Mm-hmm.